Radyo Tiyatrosu. Üç Nasihat. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Ömer Seyfettin. Uyarlayan Beyza Kara, Nihal Gökçek. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Cüneyt Yıldırım. Kurgu Didem Türkmen. Ömer Seyfettin'den uyarladığımız bu oyun, paranın her şey olmadığını, aklın daima paradan önce geldiğini belirten ve içinde kıssadan hisseler bulunan bir gurbetçinin öyküsünü konu almaktadır. Yıl 1900'lü yıllar. Şimdiki gibi o yıllarda da toprak insanları doyurmadığı için gençler çalışmak için gurbete gidiyordu. Buralarda beni bırakıp da gitme oğul. Benim şu darı dünyada senden başka kimim var ki? Gitmek zorundayım ana. Görüyorsun işte. Küçücük bir tarla bizi doyurmuyor artık. Olsun. İki kişi ne kadar yeriz ki? Tarladan kazandığımız kadar yeter bize durmuşum. Yetmez anacığım, yetmez. Öküzün biri öldü. Kalan tek öküz de tarlayı da süremeyiz artık. İzin ver de gurbete gidip çalışıp para kazanayım. İyi de ben sensiz buralarda tek başıma ne yaparım? Nasıl yaşarım yavrum? Ağlama ana. Köylü elbette yardım eder sana. Hem ben de artık evlenme çağına geldim. Beş parasız kim kız verir ki? Çaresiz gurbete gitmek zorundayım. Gurbet dediğin İstanbul oğlum, yakın yer mi? Öyle ana. Başka nerede para kazanılır ki? Bugüne kadar kimin başı sıkışmışsa, kim çaresiz kalmışsa hep o büyük şehre gitmedi mi? Gidenler para kazanmadı mı? Sen de haklısın o. Ey git. Ama fazla kalıp da beni merakta bırakma. Merak etme hanım. Para kazanır kazanmaz geleceğim. Önce çift sürmek için bir öküz alırım. Sonra da başlık parası verir, bir kızla evlenirim. Hadi ver elimi öpeyim. Sen de arkamdan hayır dua et bana. Gurbetin kahrı, sancısı, hüznü ağırdır yavrum. Gitmenin sebebi para kazanmaksa kazandığını har vurup harman savunma. Elim kızlarına takılıp da köydeki anacığını unutma Emin. Merak etme anacığım. Tabii o yıllarda kamyon, otobüs gibi ulaşım araçları olmadığı için gurbete çıkanlar heybelerini sırtlarına vurarak uzun, upuzun bir yolu yayan yürümek zorunda kalıyordu. Kahramanımız durmuş sırtında heybesi, elinde tahtadan bir valizle günler süren zahmetli bir yolculuktan sonra rüyalar şehri İstanbul'a varır. İşte İstanbul'a geldik. Ne biçim şeymiş bu böyle? Hiç böyle bir kalabalığı bir arada görmedim. İyi de burada nasıl iş bulurum ki ben? Herkes bir yol tutturmuş, geçinip gidiyor. Kimi simit satıyor, kimi macun. Ben en iyisi bizim köylülerin gittiği kahveyi bulup oraya gideyim. Nasıl olsa onlar bana bir iş bulurlar. Vay durmuş kardeş vay. Demek sonunda sen de tasını tarağını toplayıp bu şehre geldin ha. Böyle giderse bizim köyde erkek kalmayacak ya. Söyledim, avuç içi kadar tarla. Öküzün biri de ölünce tarlayı da süremedim. Elde avuçta para yok ki bir öküz alayım. Çaresiz kalktım buraya geldim hemşeriler. Ne yapacaksın peki? Çalışacağım, para biriktirip köye dönüp öküz alacağım. Nasıl olsa bu şehrin taşı toprağı altındaymışlardı. O altınlardan biraz da ben toplayacağım. Hadi. Sen öylesen, taşı toprağı altınmış. Gördün işte, taşı da toprağı da bizim köyünkü gibi be durmuş. Canım ben öyle söyledim yani. İş çokmuş, çalışana da iyi para veriyorlarmış. Taşı toprağı altın derken onu kastetmiştim Ali kardeş. İyi de durmuş. Bu şehirde hemen iş bulmak kolay değil ki. Recep doğru diyor. Ha dediğinde iş nerede? Yani iş yok mu? Canım var olmasına var ama aramak bulmak lazım. Hem sen ne iş yaparsın? Bildiğim kadarıyla elinde doğru dürüst bir zanaatın da yok ki. Öyle değil mi? Yok Recep kardeş. Haklısın. Çiftçi adamız. Başka ne zanaatımız olsun ki? Doğru dersin ama burada çiftçilik geçmez durmuş. Ne yapacağım peki? İş bulamayacak mıyım? Acele etme, bulursun. En iyisi eşe dosta haber iletelim. İşçi arayan varsa söylesin. Çok iyi olur Ali kardeş, sağ ol. Peki nerede yatıp kalkacağım durmuş? Bilmem. Ne, otelde yatacak kadar para yok mu üzerinde? 5 kuruş param yok. Üzerimde ne varsa anama bırakıp geldim. Hemen çalışıp kazanırım sanmıştım. Ya gerçekten nerede yatıp kalkacağım ben? Şey, çaresiz bu kahvede yatıp kalkacaksın durmuş. Kahvede mi? Ne sandın? Bu kahve otel gibidir. İlk Corbett'a geldiğimizde iş buluncaya kadar biz de bu kahvede kaldık durmuş. İyi de bakalım kahveci kahvesinde uyumama razı olacak mı? Olur olur, kahveci de bizim köylümüz, merak etme. Öyle diyorsanız öyle olsun. Karşılığında sen de kahveyi siler süpürür, sabah erken kalkıp ocağı yakarsın. Olur. Tabii. Tabii. İstanbul'da iş bol demişlerdi bana. Bugün 10 yere uğradım ama kimse iş vermedi. En iyisi yine kahveye döneyim. Belki hemşireler bir iş bulmuşlardır. Selamun aleyküm. Durmuş. Aleykümselam. Durmuş. Kim o bağıran? Ha, Ali kardeş söyle. Ya nerelerdesin Durmuş? Sabahtan beri seni bekliyorum. Gel hemen yanıma bakayım. Geliyorum Ali kardeş. Bacaklarım kara sular indi vallahi. Söyle. Nerelere dolaştın ki? Ne bileyim Ali kardeş. İstanbul'u doğru dürüst bilmem ki. Gitmediğim, gezmediğim yer kalmadı. Sağda solda iş aradım ama nafile. Kimsenin işçiye ihtiyacı yok. Artık iş aramana gerek yok. Sana iyi haberlerim var Durmuş kardeş. Gerçekten mi? İş mi buldun yoksa bana? Onun gibi bir şey. Edirne kapıyı bilir misin? Şöyle böyle. Orada Müstakim Efendi adında biri var. Aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyar. Konağına uşak arıyormuş. Becerebilir misin? Yani yapabilir misin bu işi? Ne demek becermek? İş olsun da ne iş olursa olsun yaparım Ali kardeş. Böyle avare gezmekten çok sıkıldım. O halde al şu kağıdı. Burada Müstakim Efendi'nin adresi yazılı. Durma var git kendisiyle konuş. Tamam. Hemen gidiyorum Ali kardeş. Allah senden razı olsun. Kim gönderdi seni delikanlı? Bizim hemşeriler gönderdi efendi baba. Uşak aradığını söylediler. Ben de kalktım geldim. Adın ne senin? Durmuş efendi baba. Nerelisin Durmuş? Kastamonulluyum. Evli misin? Hayır. Anan baban var mı? Yalnız anam var. Babam sizleri ölmüş. Ne vakit geldin İstanbul'a? 15 gün oldu. 15 gün boş mu gezdin? İş aradım ama bulamadım ki. Peki nerede yatıp kalkarsın? Hemşerilerimin kahvesinde. Borcun harcın var mıdır evladım? Yok efendi baba. Peki seni işe alırsam kazanacağım parayı ne yapacaksın? Biriktirip köyüme anamın yanına gideceğim. Ölen öküzümüzün yerine yeni bir öküz alacağım. Gerisiyle de gönlüme göre birini bulup evleneceğim. Aferin sana. Beni işe alacak mısın efendi baba? Efendi bir çocuğa benziyoruz. Seni yanıma alacağım. Sağ ol. Allah sizden razı olsun efendi baba. Ver elini öpeyim. Dur, dur hele, acele etme. Önce bir anlaşalım. Anlaştık ya, beni işe aldın ya. Ama şartlarımı söylemedim, onları bir söyleyeyim. Peki. Yemen içmen, üst başın benden. Bu konakta yatıp kalkacaksın, tamam mı? Tamam, olur. Yalnız sana çok para veremem Durmuş, bunu bilesin. Olsun, ben çok para istemem efendim. Ama ben pek az para veririm. Ya, ne kadar verirsiniz? 1 kuruş. Günde 1 kuruş mu? Hayır. Haftada 1 kuruş mu? Hayır. Yoksa ayda 1 kuruş mu efendi baba? Hayır. Senede 1 kuruş. Ne? Senede 1 kuruş mu? Evet, senede 1 kuruş. Yalnız bu kadar değil. Bir de nasihat vereceğim sana. Nasihat mi? Ben nasihati ne yapayım efendi baba? Bana para lazım. Para dediğin nedir ki Durmuş? Harcanır biter yahut kaybolur. Ama insanın aldığı nasihat hiç bitmez. Ölünceye kadar işine yarar. Sağ ol efendi baba ama ben şimdi gurbetteyim. Nasihatten çok paraya ihtiyacım var. Nasihatte ne öküz alabilirim ne de evlenebilirim. Neyse, gideyim ben. Dur, hemen gitme oğul. Neden efendi baba? Sen hele gel benimle. Peki. Şöyle duvarlara bir bak. Görüyor musun? Her yer kitap dolu. Evet, amma da çok kitabınız varmış. Burada tam 5000 tane kitap var. 5000 tane mi? Hepsini okudunuz mu? Evet, bunların hepsini okudum evlat. Ömrüm ilimle geçti. Saçım sakalım kitap üzerine ağırdı. Sonuçta ilmin her şeyin üstünde olduğunu, paradan puldan daha kıymetli olduğunu, bu sebeple kıymetli olan nasihatlere kıymet verilmesi, uyulması gerektiğine kuvvetle kanaat getirdim. Gerçekten mi? Elbette. Nasihat hazır bir akıl demektir. Yoksa ben sana senede 5-10 lira verebilirim. Tamam. Verin o zaman. Hayır. Ben sana paradan daha çok kıymetli olan nasihatı vermek istiyorum. Aklın varsa kal. Bana hizmet et. Hayır efendim. Kusura bakmayın ama bana para lazım. Nasihat değil. Sen bilirsin Durmuş. Ne zaman şartlarımı kabul edersen o zaman gel çalış. Ne oldu Durmuş? Edirne kapıdaki Müstakim Efendi'nin konağına gittin mi? Gitmesine gittim ama anlaşamadık Ali kardeş. Neden? Müstakim Efendi çok iyi, görmüş geçirmiş bir Allah adamıdır. Neden anlaşamadın ki onunla? Para yüzünden. Para yüzünden mi? Kaç para verdi sana? 1 kuruş. Deme be. Günde mi? Hayır, senede. Ne? Senede 1 kuruş mu? Evet, üstüne bir de nasihat vereceğini söyledi. Nasihat mi? Yani vereceği nasihat paradan çok daha değerliymiş ama ben parayı az bulunca çalışmaktan vazgeçtim. Keşke kabul etseydin be Durmuş kardeş. Kabul mü etseydin? Senede 1 kuruş ama. Hayır, vereceği nasihate. Anlayamadım. Bak Durmuş, Müstakim Efendi başkalarına benzemez. O ilim irfan sahibi bir adamdır. 70 yaşındadır, hayat yönünden de çok tecrübelidir. Eğer sana para yerine nasihat vermeyi teklif etmişse bunda muhakkak bir iş vardır. İyi de Ali kardeş, ben köyüme nasihat değil para götürmek zorundayım. Anam benden para bekliyor, öküz bekliyor. Nasihat beklemiyor ki. Olsun, sen yine de bu gece düşün taşın be Durmuş. Peki. Koskoca bir senede 1 kuruşla bir nasihate çalışılır mı? Bir değil, bir simit bile vermezler adama. İyi ama Ali kardeş neden Müstakim Efendi'nin teklifini kabul et dedi ki bana? Sahi gerçekten de Müstakim Efendi'nin çok itimat telkin eden bir yüz ifadesi var. Nur yüzlü bir zat. Evin her tarafı koca koca kitaplarla dolu. Böyle karşısındakiyle alay edecek birine pek benzemiyor. Acaba paradan daha değerli olan nasihat neymiş? Pek merak ettim. Ne yapsam acaba? Bir kuruşa da çalışılmaz ki. Peki ya nasihat hakikaten kıymetliyse? Hay Allah. Kafam iyice karıştı. Para mı nasihat mi daha değerli? Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Ben geldim efendi baba. Demek senede bir kuruş ve bir nasihat karşılığı konağımda uşaklık yapmaya karar verdin, öyle mi Durmuş? Evet efendi baba. Peki bunu niçin kabul ettin? Bir kuruş için mi yoksa vereceğim nasihat için mi? Nasihat için efendim. Aferin sana. Daha seni ilk gördüğümde akıllı ve terbiyeli bir çocuk olduğunu anlamıştım. İnan yanımda bir kuruş ve bir nasihat için çalıştığına pişman olmayacaksın evladım. İşi kabul ettiğime göre şu nasihatı söyle artık. Ha? Yok, o kadar kolay değil. Bunu sana ancak bir senenin sonunda bir kuruşunu verirken söyleyeceğim. Peki o zaman bu konakta ben ne iş yapacağım efendi baba? Bir uşak olarak yapılması gereken ne varsa onu yapacaksın. Konağı silip süpüreceksin. Kütüphanemi temizleyeceksin. Camları temizleyeceksin. Merdivenleri yıkayacaksın. Su taşıyacaksın. Alışveriş yapacaksın. Bunun gibi işler işte. Karşılığında da senede bir kuruş alacağım. Değil mi? Bir de nasihat. Vay be Durmuş, bu ne biçim iştir ki koskoca konağın uşaklığını senede bir kuruşa yapacaksın? Bir de nasihat verecek bana. Gülmeyin hemşireler, gülmeyin. Müstakim Efendi'yi tanırım, çok değerli bir zattır. Ha, değerli olabilir ama çok da cimriymiş be Ali. Baksana Durmuş hemşerimizi senede bir kuruşla bir nasihate çalıştırıyor. Yanılıyorsunuz. Müstakim Efendi cimri değildir. Bilakis çok zengin bir insandır. Madem zengin de neden doğru dürüst para vermiyor da bir kuruşla bir nasihat veriyor Durmuş'a? Orasını bilmiyorum ama mutlaka bir bildiği vardır o efendi zaten. Hayatı yaşamak kolay değil arkadaşlar. Her birimiz köyümüzden kalkıp bu şehre, gurbete geldik. Belki de bizim değer vermediğimiz bazı nasihatler yüzünden yerimizden göç ettik. Diyeceğim, bazı durumlarda nasihat paradan daha değerli olabiliyor. Hadi canım, olursun. Demek Durmuş, şimdi sen bir sene o zatın yanında uşaklık edeceksin. Ve bir senenin sonunda sana bir kuruş ve bir nasihat verecek, öyle mi? Öyle. Ve iyi yürekli Durmuş tam bir sene bıkıp usanmadan konağın boyaları dökülmüş merdivenlerini sildi. Döşemelerini gıcırtata gıcırtata paspas etti. Ve en önemlisi de Müstakim Efendi'nin sayısı 5000'i bulan kitaplarının tozunu devamlı aldı ve bir senenin sonunda da Müstakim Efendi onu yanına çağırdı. Durmuş. Buyur efendi baba. Yanıma gel oğlum. Geliyorum efendim. Buyur efendi baba. Bugünle yanıma gireli tam bir sene oldu Durmuş. Sen sözünü tuttun, çalıştın. Şimdi ben de sözümü tutacağım. Evet efendi baba. Anlaştığımız gibi önce şu bir kuruşunu al bakalım. Teşekkür ederim. Peki ya vereceğin nasihat? Şimdi de onu söylüyorum. Kulaklarını aç ve iyi dinle. Dinliyorum. Yolunu izini bilmediğin yere gitme. Tamam mı? Bana vereceğiniz nasihat bu muydu efendi baba? Evet. Beğenmedin. Ama ben bu nasihati zaten biliyordum. Biliyorsan iyi. Şimdi o bildiğini hatırladın. Bu daha iyi. Yolunu izini bilmediğin yere gitme. Demek ben koskoca bir sene bu iki çift laf için çalıştım ha. Her neyse, izin verirsen ben konaktan ayrılmak istiyorum efendi baba. Neden? Bana para lazım. Gurbete öküz almak, kendime de bir yuva kurmak için çıkmıştım ama koskoca bir senede kazanabildiğim sadece şu bir kuruş. Bununla da hiçbir şey alamam. İstersen bir sene daha kal, çalış. Bu sefer ne vereceksin? Yine bir nasihatle bir kuruş. Yok, hayır, istemem efendi baba. Ben kendime başka bir iş arayacağım. Sen bilirsin evlat. Düşün, taşın. Tekrar istersen gelip çalışabilirsin Durmuş. Bu kapı sana her zaman açıktır. Teşekkür ederim efendi baba ama geleceğimi hiç sanmıyorum. Ay, gülmekten öldüreceksin bizi Durmuş. Demek bütün bir senenin karşılığında bir kuruşla bir de nasihat aldın, öyle mi? Öyle oldu. Ya hemşerim, bu adam resmen seni kazıklamış be. İnsan bütün bir sene bir kuruşla bir nasihat için çalışır mı ya? durun biraz. Ne oldu? Susun. Ya, ne oldu? Durmuş, müstakim efendinin sana verdiği nasihat nedir? Hepimizin bildiği bir şey Ali işte. Yolunu izini bilmediğin yere gitme dedi. Ne? Ya nasihat dediği bu mu? Peki bir şey soracağım. Peki tekrar o adamın yanında çalışmaya devam edecek misin Durmuş? Hayır. Zaten bir sene alacağım bir kuruş için değil, vereceği nasihati merak ettiğim için çalışmıştım. İkinci bir senede bunun için çalışamam. Bana kalırsa hemen çalışmam deyip kestirme. Bu gece yine düşün taşın Durmuş. O değerli zatın ağzından çıkan her kelamın ayrı bir değeri, bir anlamı vardır. Sen de kazıklatma çocuğu Ali. O lafların ne değeri varmış ki? Duymadın mı? Yolunu izini bilmediğin yere gitme demiş Durmuş'a. Şimdi bu kelamın Durmuş'a ne faydası olur ki? Öyle söylemeyin. Şimdi değilse bile ileride mutlaka bir faydası olacaktır. Müstakim Bey insanları kandıracak boş şeyler söylemez. Bak, Durmuş, sen en iyisi yalnız kaldığında bu meseleyi düşün, tamam mı? Ali kardeş çalış diyor ama bir kuruş ve bir de işe yaramayan bir nasihat için bir yıl boşu boşuna çalışılır mı? Hani verdiği nasihat de nasihat olsa, neyse. Neymiş, yolunu izini bilmediğin yere gitme. Sanki gidermişim gibi. Ama şurası da muhakkak ki çok bilgili bir zat. Evi kitap dolu. Bana böyle bir nasihati boşu boşuna vermez. Acaba ikinci nasihati ne olacak? Öyle de merak ediyorum ki. Hay Allah. Ne yapsam? Bir sene daha çalışsam mı acaba? Selamünaleyküm efendi baba. Ve aleyküm selam Durmuş. Hayırdır oğlum? Geldim işte. İyi, geldiğine göre herhalde bir sene daha çalışacaksın yanımda. Evet, çalışacağım efendi baba. Söylediğim gibi çalışmanın karşılığında yine bir kuruş ve bir nasihat vereceğim sana. Tamam mı? Tamam, şu ikinci nasihati de çok merak ediyorum. Ama bunu öğrenmek için bir senenin dolmasını bekleyeceksin. Peki, öyle olsun efendi baba. O halde hadi bakalım, madem çalışmaya karar verdin, işe başla. Çeşmeden su taşı, merdivenleri sil, sonra da kütüphanemdeki kitapların tozunu al evlat. Peki. İşte böyle Ali kardeş. Sözünü tuttum. Müstakim Efendi'nin konağında bir kuruş ve bir de nasihat karşılığında bir sene daha çalışmaya karar verdim. İyi etmişsin Durmuş. Her ne kadar biliyorsan da onun nasihatleri altından daha değerlidir. Ömrün boyunca sana faydası olacaktır. Öyle mi değil mi göreceğiz bakalım. Ve Durmuş bir sene daha çalışır. Yine eski basamakları gıcırdayan döşemeleri siler. Paspas yapar, çeşmeden su taşır. Binlerce kitabın tek tek tozunu alır ve bir senenin sonuna gelir. Kimsiniz? Benim efendi baba, Durmuş. Gir, gir evlat. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur, gel. Buyur evlat. Bir şey mi diyeceksin? Şey, bugün ikinci senem doldu da. Ya, öyle mi? Çalışmaya dalmışım. Aylarda ne çabuk geçiyor. Demek yanımda ikinci seneyi de doldurdun ha? Evet efendi baba. Anlaşıldı. Al bakalım. Vaat ettiğim emeğin karşılığı olan şu bir kuruşu. Teşekkür ederim efendi baba. Şimdi de nasihatimi söylüyorum. İyice ne dinle. Sizi dinliyorum efendim. Emanete hiyanetlik etme. Vereceğiniz nasihat bu muydu efendi baba? Evet. Beğenmedin mi yoksa? Şey, beğenmemek değil de ben zaten bu nasihati biliyordum. İyi ya işte. Biliyorsan şimdi de hatırlamış oldun. Bildiğini hatırlamak yeni bir şey öğrenmek kadar faydalıdır. Öyle olsun. Ben artık gidiyorum. Neden? Bir sene daha kalırsan sana bir kuruşum ama son bir nasihatim daha olacak. Teşekkür ederim ama bir kuruş da vereceğiniz o son nasihatte kalsın efendi baba. İstemem artık. Sen bilirsin. Ama bu gece düşün taşın. Bak, iki sene çalıştın, iki kuruş ve iki nasihat aldın. Son bir kuruşla son nasihatımı da almanı tavsiye ederdim sana. Hayır, artık bu şekilde çalışmak istemiyorum efendi baba. İki yılda kazana kazana ancak iki kuruş kazanabildim. Hemşerilerim alay ediyor, gülüyorlar bana. Sen şimdi gülenlere bakma evlat. Eğer bu nasihatlerimi tutarsan, o zaman gülen sen olacaksın. Bu yüzden gel beni dinle. Bir sene daha çalış benimle. Sen iyi adamsın efendi baba. Senin yanında bir sene daha çalışacak olursam, 3 senenin karşılığında anama 3 kuruş götürdüğümde neler demez ki bana? Demek sana nasihat olarak emanete hıyanetlik etme dedi ha? Evet, öyle dedi. Ve bütün bir sene sana bu nasihati vermek için mi bir kuruşa çalıştırdı seni? Evet. Ali, sen ne diyorsun bu işe ha? Hala o adamın çok değerli ve alim birisi olduğunu mu söyleyeceksin? Elbette. Müstakim Efendi gerçek bir alimdir. Ben onun söylediği her nasihatin de altın kadar değerli olduğuna inanıyorum. Bir sene daha çalışmamı istedi benden. Bir sene mi? Peki sen ne cevap verdin? Çalışamam dedim. Baksana şu halime Ali kardeş. 2 yıldır buradayım. Kazana kazana ancak 2 kuruş kazanabildim. Söylesenize bu zaman zarfında sizler ne kadar para kazandınız? Kendi hesabıma ben 30 lira biriktirdim. Niyetim bir sene daha çalıştıktan sonra köye geri dönüp tarla çift çubuk almak. Sen yine bir şeyler alacaksın Recep. Ben bu 2 kuruşla bir sene daha çalışırsam 3 kuruşla ne alabilirim ki? İstanbul havası alırsın hemşerim, İstanbul havası. Ben mi çok aptalım yoksa efendi babamı çok kurnaz anlayamadım. 2 sene çalıştım, 2 kuruşum oldu. Bu parayla ne yapabilirim ki? Ne öküz alabilirim ne de evleneceğim kıza başlık parası verebilirim. Aptal gibi vereceği nasihatleri de çok merak etmiştim. Halbuki söylediği her iki nasihati de biliyormuşum. Sanki bunun bana ne faydası dokunacak. Acaba son nasihati ne olacak bana? İyi ama bunu öğrenmem için bir sene daha çalışmam gerekiyor. Geri geldiğine göre demek ki bir yıl daha çalışmaya karar verdin evladım. Dün gece aklıma bana vereceğiniz şu son nasihatiniz takıldı efendi baba. Pek merak ediyorum. Bu yüzden çalışmaya karar verdim. Bu kararına sevindim Durmuş. Pişman olmayacaksın oğlum. Hadi bakalım çalışmaya başla. İşe önce kitaplarımın tozunu almakla başla. Onların benim için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorsun. Biliyorum efendim. Ve aradan koskoca bir sene daha geçer. Bu zaman zarfında Durmuş, koskoca konağı tepeden tırnağa temizler, binlerce kitabın her gün tozunu alır. 300 metre mesafeden konağa su getirir. Kısacası en ağır işleri sabırla yapar. Bütün amacı bir kuruş kazanmak ve bir nasihat öğrenmek içindir. Sonra günler haftaları, haftalar ayları kovalar ve sonunda Durmuş'un Müstakim Efendi'nin konağındaki 3. senesi de dolar. Efendi baba. Buyur evladım. Üçüncü senem doldu da bir hatırlatayım dedim. Evet. Ben de seni çağıracaktım. Senden çok memnunum Durmuş efendi oğlum. Bütün bir sene konağın her türlü işlerini yaptın. Allah razı olsun senden. Allah sizden de razı olsun efendi baba. Aç bakalım avucunu. Bu emeğinin karşılığı olan bir kuruş. Teşekkür ederim efendim. Şimdi de nasihatimi veriyorum. Dinliyor musun? Dinliyorum efendim. Karını kendin gitmediğin bir yere gece yatısına gönderme. Bu muydu vereceğiniz nasihat? Evet. Bu da ötekiler gibi çok değerli bir nasihattır. Zinhar aklından çıkarmayasın. Hele bir evleneyim. Nasihatinizi tutmak kolay efendi baba. Ama 3 yıllık gurbetçiliğimde kazandığım bu 3 kuruşla evlenemeyeceğime göre bu nasihatin de bana bir faydası olacağını sanmıyorum. Merak etme oğlum. Günü zamanı geldiğinde sen de evlenirsin. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun bakalım? Kalacak mısın, gidecek misin? Gideceğim efendi baba. Nereye? Evime, köyüme, anamın yanına. Başka bir işe girmeyecek misin? Hayır, girmeyeceğim. Neden? 3 sene oldu gurbetteyim. Anam ihtiyar. Gidip bakayım ne oldu, sağ mı, öldü mü, haberim bile yok. Pekala oğlum. Yalnız yola çıkacağın zaman buraya uğra. Sana anana verilmek üzere bir hediye vereceğim. Götürürsün onu, olur mu? Olur efendi baba. Demek memlekete geri dönmeye karar verdin, öyle mi Durmuş? Öyle Ali kardeş. 3 senedir köyümden uzaktayım. Anacığım özlemiştir beni. Özlemez olur mu? Ana bu. İyi de 3 seneden sonra köyüne ne götürüyorsun Durmuş? 3 kuruş ve 3 nasihat. İyi de oğlum, bu dediklerinle ne öküz alabilirsin ne de kız. Anana ne diyeceksin gittiğinde? Olanı biteni dost olduğunu söyleyeceğim. Anan verdik seni, alamadın öküz yerine çifte bağlayıp tarlayı sürdür. He. Öyle değil mi lan arkadaşlar? Üzerindeki o 3 kuruşla memlekete nasıl döneceksin peki? Gurbete yayan gelinir ama yayan dönülmez. Kirayla sürücü atı tutman lazım. Ama kazandığın o 3 kuruş da buna yetmez. Bilmem... Arkadaşlar bakın, bir teklifim var. Hepimiz Durmuş kardeş gibi gurbetçiyiz bu şehirde. Evet. Ben derim ki aramızda para toplayıp Durmuş'a bir at kiralayalım. İyi dedin Ali kardeş. Hadi bakalım hemşeriler. Herkes elini cebine atsın. Hadi verin. Ben de köye geri döneceğim Durmuş. Yarın Üsküdar'dan kalkacak bir kervan var. Ona katılır birlikte döneriz, tamam mı? Olur Remzi, tamam. Ya ben de sizinle geleyim ya. Yeteri kadar para biriktirdim. Köye geri dönmek istiyorum ben de. Tamam tamam. Yarın hep birlikte aynı kervanda oluruz. Ah işte kiralık atın da hazır Durmuş. Bununla rahat rahat köye dönersin. Sağ ol Ali. Senin ve diğer hemşerilerimin yaptığı iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Boş hepiniz ver, var. Boş ver. Hepimiz aynı köylü değil miyiz? Gurbete aynı sebeplerle çıkmadık mı? Orası öyle de sizler başardınız. Ben hiçbir şey başaramadım. Boş ver kardeşim, boş ver. Remzi ile Salih de seninle birlikte gidiyormuş köye. Evet öyle ama ben daha önce Müstakim Efendi'ye bir uğrayıp helalleşeceğim. Sonra anama bir de hediye vereceğini söylemişti. Onu da alayım yanıma. Sonra da doğruca kervana gitti. Aman yola yalnız çıkma. Biliyorsun her taraf eşkıya dolu. Tamam. Demek kesin kez köye ne dönmeye karar verdin. Evet efendi baba. Seninle helalleşmeye geldim. Benden yana bütün haklarım helal olsun evladım. Şey bir de anama hediye vereceğini söylemiştin. Hı, evet onu da hazırladım. Al işte şu iki ekmeği anana benden hediye olarak götür Durmuş. Ne? Hediye dediklerin bu ekmekler mi efendi baba? Evet evladım neden şaşırdın? Şey, ekmek bizim oralarda da var da. Bu ekmek sizin oradaki ekmeklere benzemez. Hadi yolun açık olsun evladım. Sağ ol efendim. Yanında 3 senedir çalıştığın o adamla helalleştin mi Durmuş? Helalleştim Remzi. Anama verilmek üzere bana bir de armağan verdi. Neymiş? 2 tane ekmek. Ne? 2 ekmek mi? Hı-hı. Yani armağan olarak bunları mı verdi? Evet, sanki köyümüzde ekmek yokmuş. Çok garip bir adammış bu Müstakim Efendi be. Adam her sene için bir kuruş ve bir nasihat verdi sana. Şimdi de hediye diye 2 ekmek yolluyor anana. Ha? Evet, garip bir adam. Bakalım paradan daha değerli diye sana verdiği nasihatler bir işe yarayacak mı? Bakalım. Durun! Durun! Ne oldu? Niye durduk? Ya bir terslik mi var yoksa? Ha? Bilmem. Gel gidip bakalım. Kervanı neden durdurdun reis? Önümüze bir dere çıktı da ondan. Ne var bunda? Atlarımızla geçelim dereye. Ne olmuş? Ben de öyle diyorum ama kervana katılanlar dereye girmek istemiyorlar. Allah Allah. Ne ya? Saçma. Yürüyüp geçelim. Ya. Takip et beni Durmuş. Hadi. Olur. Hadi oğlum de. Hadi. Hadi bakalım. Hemen arkandayım Remzi. Şimdi aklıma geldi. Müstakim Efendi ne demişti? Yolunu, izini bilmediğin yere gitme demişti. Bu nasihati tutmakta yarar var. Ya dere çok kırıksa? Bu! Neden durdurdun atını Durmuş? Devam etsene! Hayır, devam etmeyeceğim. Sen bilirsin. Hepiniz korkaksınız be. Ne var bunda? De! De! Dur, gitme. Dur, irinleş. Dur, geri dön Recep. Dur, Recep, boğulacaksın. Merak etme. Ya merak etme bir şey. Aman Allah'ım. Recep atıyla birlikte suya battı. Görünmüyor. Amanın. Amanın Recep gözümüzün önünde suda boğuldu. Amanın. Son zamanlı derede boğuldu. Bir de sen geri döndün delikanlı. Yoksa şimdi sen de onunla birlikte suyun içinde kaybolup gitmiştin. Evet kervancı. Son anda birinin tavsiyesi geldi. Aklıma da kurtuldu. Biriniz bir çoban bulsun da bu derinin geçilecek yerini öğrenelim. Çabuk olun be hadi. Hadi. Kervancı Kastamonu'ya daha kaç günlük yolumuz kaldı? 3 gün sonra oradayız. Ya kervancı bak, hem yorulduk hem de acıktık. Bir yerde duralım artık. Tamam tamam. Şimdi mola verir, karnımızı doyururuz. Herkes beni dinlesin. Burada mola veriyoruz. Geceyi de burada geçireceğiz. Sabah erken yola revan olacağız. Hadi bakalım. Ay şükür ya. Bizler de karnımızı doyuralım değil mi? Durmuş kardeş. Doyuralım ya. Çok acıktık. Ben etrafı bir dolaşayım gelirim. Hadi git tamam, sen git. Tamam. Of. Hay Allah. Dün geçtiğimiz köyden kendime yiyecek almayı unutmuşum. Ne yapacağım şimdi? Yanında çalıştığın adamın anana hediye gönderdiği 2 ekmek var ya. Onlardan birini ye Durmuş kardeş. Ben de sana biraz katık veririm. Doğru. Unutmuştum ben o ekmekleri. Şimdi heybemden alıp... Yok. Olmaz. Yapamam bunu. Ya neden? Ekmek değil mi? Ha anan yemiş ha sen. Zaten köye gidinceye kadar bayatlar taş gibi olur o ekmekler. Haklısın ama bu ekmekleri Müstakim Efendi bana yemem için vermedi ki. Anama gönderdi. Ayrıca emaneti hıyanetlik etme diye de nasihat vermişti bana. Şimdi bunlardan birini yiyecek olursam emaneti hıyanetlik etmiş olurum. Yok yapamam. Aç kalırım daha iyi. Evet geldim işte. Sen karnını doyurmayacak mısın delikanlı? Şey yok, ben acıkmadım daha. Sen bilirsin. Durmuş kardeş, al şu ekmeği paylaşalım. Sağ ol. Silahlı abiler, ne oluyor? Bilmiyorum baba, bastın oradı galiba. Neler oluyor? Kervanı bastın. Kıpırda bak yerinden. Hepimizi soyacaklar. Kervanı eşyalar bastı. Ne yapacağız şimdi? Hepimizi soyacaklar. Canını kurtarmak isteyen üzerinde başında nesi varsa nesi yoksa bıraksın şuraya. Tamam. Sonra da selametle yoluna gitsin. Her şey emirlerime çıkanın davranmanı yakala. Tamam tamam, ne istersen yapacağız. Merak etme. Allah rızası için bana. Evet, aferin aferin size. Hadi bakalım. Yüzük, takı, para, altın, neyiniz varsa atın yere. Hadi. Tamam. Evet, tamam. Güzel güzel güzel. Aferin aferin. Akıllı insanları severim. Hey sen delikanlı. Buyur eşkıya başı. Yavrucuğum sen ne duruyorsun? He? Gurbette kazandığın paraları çıkart bakalım şöyle. Yoksa gebermek mi istiyorsun? Amanın amanın. Al abi buyur. Hepsi 40 lira. 3 yıllık kazancım, alın. Yeter ki canıma dokunmayın. Oh aferin sana. Sen neden bakıyorsun öyle bana aptal aptal? Ben mi? Sen he. Yani sen diyorum. Sen neden vermiyorsun paracıkları? He? Yoksa canına mı sırdın evladım he? Benim verecek hiçbir şeyim yok ki. Nasıl yok? Sen de bu kervandakiler gibi gurbetten gelmiyor musun be? Geliyorum. Çalışmadın mı? Çalıştım. Para kazanmadın mı peki? Kazanmadım. Ulan yalan söylüyorsun. Şimdi gebertirim seni, ayağımın altına almayayım hadi. Dur bak. Vallahi kazanmadım. İnanmıyorsan hemşerilerime sor eşkıya başı. Hey bana bakın. Bu aptal doğru mu söylüyor ha? Doğru. Eşkıya başı doğru söylüyor. O vallahi kazanmadı. Para kazanmadı. Yani peki. Sen ne işinde çalıştın da para kazanamadın bakayım? Adamın birinin konağında 3 sene uşaklık yaptım. Karşılığında bir şey ödemedi mi sana bu adam? Ödedi. 3 kuruş ve 3 nasihat. Vay salak vay. Murtaza, Cemil, Naim şu budalaya iyi bir sopa çekin bakayım hadi. Peki abi. Tamam Naim. Hala kazanmayan durun, yapmayın. Kalmayın. Bakın benim bir suçum yok. O adam yeteri kadar para vermedi bana. Yalvarırım. Dövmeyin beni. Dövmeyin. Yatın lan aşağı. Vurmayın. Yat. Vurmayın. Allah'ım yatın. Yatırın. Vurmayın. Canı çıkıncaya kadar. Yatın bana Allah. Allah'ımıza şükürler olsun ki eşkıya kimsenin canına dokunmadı. Sadece kazandıklarımızı almakla yetindi. Başı başına 3 yıl gurbette çalışmış. Biriktirdiğim neyin varsa hepsini aldılar. Ayaklarım. Sırtım çok fena dövdüler. Ah be delikanlı. Sen de acayip adammışsın. İnsan 10 yıl gurbette kalır da hiç para kazanmadan geri döner mi memleketine ya? İyi ki kazanamamışım. Siz kazandınız da ne oldu sanki? Hepsini eşkıya kaptırdınız. O da doğru ya. Ay. Düşündükçe Müstakim Efendi'nin ne kadar büyük, ne kadar akıllı bir adam olduğunu anlıyorum. Akıllı olduğu doğru. Akıllı olmasa 3 sene 3 kuruşa çalıştırmazdı seni. Hayır öyle söyleme. Eğer çalışmam karşılığında bana aylık vermiş olsaydı... biriktirdiklerimi şimdi sizin gibi ben de eşkıya vermek zorunda kalacaktım. ve uzun zahmetli bir yolculuktan sonra Durmuş sağ salim Kastamonu'ya köyüne geldi. Durmuş bu yolculuk sırasında Müstakim Efendi'nin yolunu izini bilmediğin yere gitme nasihatını tutarak hayatını kurtarmıştı. Yavrum aslanım benim. Geldin ha. 3 yıl oldu gözlerim yolda. Yüreğim hasret içindeydi. Ağlama anam, döndüm işte. Artık hiç yanından ayrılmayacağım. Hep bir arada olacağız. Ne ettin? Bir öküzle bir avrat alacak kadar para kazandın mı gurbette? Maalesef anacığım. 3 senede kazana kazana 3 kuruş para kazanır. Ne? 3 kuruş mu? Oğlum bu kadar aptal, bu kadar beceriksiz misin? El alem yüzlerce lira kazanırken sen nasıl olur da 3 kuruşla geri dönersin? Dur anacığım, bağırıp kızma hemen. İyi ki de kazanamamışım. Nedenmiş o? Yolda kervana eşkıyalar soydu. Herkesin nesi var nesi yoksa aldılar. Ne, eşkıyalar mı bastı kervanınız? Eğer ben de kazanıp biriktirmiş olsaydım onu da alacaklardı. Hadi asma suratını, hepten boş gelmiş sayılmam. Sana yanında çalıştığım adamın hediyesini getirdim. Hediye mi? Neymiş o hediye? Güleceksin ama 2 tane ekmek. Al işte, sana gönderdi bunları. Ver, niye güleyim? Ekmek nimettir. Nimet küçümsenir mi hiç? Getirdiğin iyi oldu. Karnım acıkmıştı. Senin de acıkmıştır. Birini yiyelim hemen. Olur, yiyelim anam. Dur, parçalayayım şunu. Bunlar da ne? Durmuş... Ekmeğin içinden çıkan bu şeyler altın değil mi? Vallahi altın ana. Hem de çiğ çiğ altın. Dur öbür ekmeği de parçalayayım. Bakayım onun içinden de altın çıkacak. Parçala parçala çabuk. Bunun içi de altın doluymuş ana. Görüyor musun? Evet evet görüyorum. Ne kadar da çok altın varmış ekmeklerin içinde. Allah razı olsun Müstakim Efendi'den. Meğer 3 yıllık emeğimi ekmeğin içine saklamış. Bütün yaptığım hizmetler anamın sütü gibi helal olsun kendisine. Sana nasihatlerde de bulunmuştu değil mi? Evet. Biliyor musun? O nasihatlerin ikisi de işime yaradı ana. Yolunu izini bilmediğin yere gitme demişti. Nasihatini tutmamış olsaydım yolda az kalsın bilmediğim bir dereye girip boğulacaktım. Allah korusun. Peki ikinci nasihati neydi o adamın? Emaneti hıyanetlik etme demişti. Kervandayken acıkmıştım. Az kalsın sana vermem için yolladığı ekmekleri yemeye kalkacaktım. Altınlar da ortaya çıkacaktı. Sonra da diğerleri gibi eşkıyalar beni de sığacaktı. Görüyorsun ya oğul. Nasihat paradan daha değerliymiş. Hem seni ölümden kurtarmış hem de altınlarını soyulmaktan. Büyük sözü tutarsan demek ki ancak o zaman para işe yararmış. Evet ana. Söyle bakalım Durmuş. Şimdi çok zenginsin artık. Bu altınlarla ne yapacaksın? Önce Ramiz emminin dere kenarındaki büyük tarlasını satın alacağım ana. Sonra da muhtarın bağını. Sonra da uygun birini bulup evleneceğim işte. Sen o dediklerini al. Kızı ben bulurum sana. Ama bunun için bir şartım var ana. Neymiş o? Karıyı kendi bulunmadığım yere misafirliğe göndermem, ona göre. İyi de bu nasıl şart yavrum? Akrabalarının yanına da göndermez misin? Göndermem. Peki ya kendi anasının babasının yanına? Onlara da göndermez misin? Hayır anam, kendim bulunmadığım hiçbir yere göndermem. Neden? Bilmiyorum. Ama bu bana İstanbul'da yanında çalıştığım Müstakim Efendi'nin son nasihatidir. Sebebini bilmesem de bir hayır vardır mutlaka. Onun bu son nasihatini de tutmak zorundayım ben. Artık köyün ağası durumuna yükselen Durmuş'a anası kız aramaya başladı. Durmuş'un ortaya koyduğu şart bir hayli ağır olmasına rağmen kadıncağız halim selim bir kız buldu ve Durmuş'u evlendirdi. 1 yıl sonra da bir çocukları oldu. Aradan 4 sene geçti. Bey, akrabalarım geldi. Köyde düğün varmış. Bir gece için benim de düğünde bulunmam gerektiğini söylediler. Gitmeme izin verir misin? Hayır, olmaz. Neden? Olmaz işte. Seninle evlenirken de söylemiştim. kendimin bulunmadığı bir yere seni de göndermem demiştim hanım. İyi ama düğün olacak kişi yakın akraban bey. Gitmezsem çok ayıp olur. Hepsi küserler sonra. Ya, ne olur hepsi sadece bir gece kalacak. Olmaz dedim. O zaman sen de gel benimle birlikte gidelim. Ben gidemem, çok işim var. Yapma bey, ben senin 4 yıllık karınım. Bana itimadın yok mudur ki akrabalarımı bile göndermiyorsun ha? Karın doğru söylüyor Durmuş. Bu kadar sıkma kadıncağızı, iyi değildir. Akrabalarının yanına gidecekmiş. Hepsi bir gece bey, ne olur izin ver. Alt tarafı 5-6 saatlik yol. Bırak gitsin karın. Oğlunu da götürsün beraberinde. Tabii ya. Yalnız gitmem, yalnız kalmam. Oğlumla birlikte kalırım. Peki, git bakalım. Yalnız şunu bilin ki içim hiç rahat değil. Neden? Çünkü vakti zamanında biri bana kendin gitmediğin yere karını da gönderme diye bir nasihatte bulunmuştu. Oğlum, yemeğini yesene soğutacaksın. Canım istemiyor anne. Karını gönderdiğinden bu yana suratın bir karış. Neden bu kadar tedirginsin yavrum? Aklım hep Müstakim Efendi'nin nasihatinde ana. O bana 3 nasihat verdi, 2'sini tuttum. Bugün hayattaysam ve zenginsem bu nasihatleri tuttuğum içindir. Ama son nasihatini tutmadığım için kendi kendimi yiyorum. Ben en iyisi ata bineyim de karımı köyüne bir gideyim. Git bak da için rahat etsin. İşte karımla oğlumu görüyorum. Eğlenenlerin arasında. İyi de bu gece hangi akrabasının yanında yatacak acaba? Hay Allah, içime bir kurt düştü. Dur şu yaşlı kadına sorayım bakayım. Bana bak nine, sana bir şey soracağım. Sor oğlum. Şu köşede çocuğuyla oturan bir taze var, görüyor musun? Evet görüyorum. Kimin nesidir o taze? Ah evladım sorma. Onu bir zalim herif aldı. Zavallı tazeye dünyayı zindan etti. Hiçbir yere bırakmıyor. 4 senedir köyüne ilk defa geliyor. Çok acayip. Evet. Kadının kendisi kayınvalidesi kocasına çok yalvarmış da anca izin alabilmiş. Kocası öyle fena, öyle zalim bir adam ki. Bak ne diyeceğim yine. Bu gece beni bu kadının yattığı odaya gizlice sokarsan sana 5 altın veririm. 5 altın mı? Hı-hı. Aman yiğidim. Ondan kolay ne var? Onun akrabaları benim kapı komşumdur. Benim her sözümü dinlerler. Avlularının nihayetinde tek bir oda vardır. Gider onları kandırır, bu kadını o odada yatırırım. Gel, şimdi seni onlardan önce bu odaya sokayım. He? Olur, hadi gidelim. Dur bakalım, önce şu vaat ettiğim 5 altını ver. Peki, al bakalım. Birazdan bu odaya gelecek. Tanımaması için yüzümü şu şalla kapatayım önce. Tamam, işte oldu. İşte içeri giriyor. Şu divanın altına saklanayım da beni görmesin. Hadi oğlum, hadi gir içeri. Çok uykum geldi anneciğim. Tamam yavrum, bak yatakacık. Hadi hemen gir de uyu. Peki anneciğim. Ben de üzerimi değiştireyim, hemen yanına geleceğim. Şimdi divanın altından çıkıp oğlumu gizlice kaçırayım. Bakalım ertesi günü neler olacak? Neler söyleyecekler bana? Oğlum, yavrum benim. Kimler kaçırdı seni? Ben şimdi ne söyleyeceğim beyime? Mümkünü yok, doğruyu söyleyemem. Yoksa keser beni. Üzülme kızım. Oğlumla kaldığımız bu oda çok eski zaten. Yakarız. Ve yine de gece olunca yangın oldu. Çocuğu kurtaramadık dersiniz. Evet, evet, öyle yap. Öyle yap, başka çare yok. Ağlamayı bırak da söyle. Oğlum nerede hanım? Sorma bey. Dün gecesi kaldığınız odada uyurken yangın çıktı. Oğlumu kurtaramadık. Çok üzgünüm. Öyle mi? Oğlum yangında mı öldü akrabalar? Evet. Yangında oldu. Biz de şahit. Ne yapalım? Kader. Ağlama hanım. Çok genciz. İleride başka çocuklarımız da olacak. Ağlama. Anne! Anneciğim! Ramazan! Yavrum! Evladım! Anne! Anneciğim! Yavrum nereden çıktın sen? Sabah kalktığımda yanımda yoktun. Babam beni alıp buraya getirdi anneciğim. Öyle mi bey? Sen mi getirdin oğlumuzu buraya? Evet. Susun! Susun! Susun diyorum! Susun! Sizi yalancı alçaklar. Hani oğlum yanan evde ölmüştü? Ha? Şimdi anladınız mı niçin karımı kendimin bulunmadığı hiçbir yere göndermiyorum? Defolun! Defolun evimden! Bir daha hiçbirinizin yüzünü bile görmek istemiyorum. Defolun! Peki neden? Neden yaptın bunu bey? Neden kaçırdın oğlumuza? Lina Hanım, bir zamanlar yanında çalıştığım çok değerli bir adamın nasihatının işe yarayıp yaramadığını anlamak için yaptım bunu. Ve görüldüğü gibi o adamın bütün nasihatleri paradan çok daha fazla değerliymiş. İşte bensiz gittiğin bir yerde başına gelenler. Şimdi anladın mı artık kendimin bulunmadığı bir yere seni neden göndermek istemiyorum? Hı? Haklıymışsın bey. Ya. Üç Nasihat adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.